Basi karibu katika mahubiri ya ibada hii leo siku ya Jumapili tarehe 2 mwezi wa 2 mwaka wa 2020. Ni neema ya Mungu kuwa hapa tena, ni neema kubwa sana. Kiona umeiona siku na mshukuru Mungu. Sio kusema kwamba tunaogopa tutakufa kesho na kesho, hapana. Lakini ni mapenzi ya Mungu kuwa katika hai. Tumetoka kusoma katika somo leo tangulia. Anasema kwamba maisha ya mwanadamu ni kama mvuke. Sasa kuona mvuke huu bado upo ni neema ya Mungu na ni kitu kizuri. Kichwa cha somo la leo ni hiki hapa. Kuna wakati wa kusema hapana. Kuna wakati wa kusema hapana. Najua masomo mengi tunajifunza hapa, mengine ni masomo kwa mfano ya kinabii. Kwa mfano wiki ijayo na hisi nimeshafikiria na nimeshaandaa maandiko mengi. Tutakuwa tunajifunza, wakati mwingine napanga vitu vya kuhubiri muda mrefu kabla. Tutakuwa tunajifunza vita inayokuja duniani kimaandiko. Ni maneno ya kinabii. Na sio kinabii kwa maana kwamba nimeoteshwa, hapana, nimeyasoma kama Daniel alipita katika maandiko akaona baada ya miaka 70 tutarudi katika nchi yetu ya ahadi, nchi yetu ya tutatoka utumani. Alisoma maandiko ya Yeremia. Kwa hiyo watu wakawa nafikiri labda ameisema kinabii. Kumbe ni unabii wa Mungu, lakini amesoma maandiko. Humu kwenye hii Biblia hakuna kitu kilichofichwa. Anasema kila kitu kimeshafunuliwa. Mambo yote yaliyo mbele yako na mbele yako. Kwa mfano ninajua ramani ya maisha yangu mbele yangu. Niseme nilipo hapa. Ninajua mbele yangu. Unaweza kusema huyu kweli anaijuaje? Naweza nisijue nitakuwa nchi gani nitakuwa ni, lakini njia nitakayoipitia ninaijua kwa sababu amesema katika neno la Mungu. Na ninajua kuna njia nyingi mbele yangu. Kuna njia nikichagua kupita njia mbaya nitaisha pabaya. Ninajua. Mtu mwingine anakuona kabisa unapita kwenye njia ya uovu, anasema nakutabiria mafanikio. Hakuna, ni uongo. Njia za Mungu zinajulikana. Anasema mkaribieni Mungu naye atakaribia. Sasa mtu hajakufundisha kumkaribia Mungu ili kusudi naye kukaribia, alafu nataka kutabiria neema na wema na fadhili za Mungu wakati umemkaribia shetani. Jamani, tuseme ukweli, hajakudanganya. Hakudanganya. Kwa hiyo tunapohubiri hapa, mahubiri mengine ni kama utangulizi wa jumla, lakini nitakuja kwenye utangulizi wa somo la leo lenyewe. Tunapohubiri hapa mambo mengine ni mambo kama hayo ya kinabii ya baadaye yetu itakuwaje, ili kusudi tukae vipi na Mungu. Lakini mambo mengine ni tabia maisha yetu ya kila siku. Kuna vitu vingine vinatusumbua vidogo vidogo vya kila siku. Sasa vingine tunavichambua katika maandiko, tunaangalia Mungu anasemaje, tunalifanya somo. Sasa somo kama la leo ni la namna ya kutukuza katika maisha yetu, kutukuza, kutuinua, kutukuza kutoka kwenye imani moja mpaka kwenye imani nyingine, kukaa vizuri na Mungu. Sasa somo la leo mojawapo ni wakati gani, ni katika mazingira yapi ya kusema hapana. Kama utangulizi tu. Leo hii kukataa hapana inaonekana ni neno hasi, ndio sio? Yaani kwa mfano mtu akisema hapana kwenye jambo fulani anaonekana mtu mbaya. Dunia inasema kila kitu ni ndio. Kila jambo liwe ndio. Lakini kimsingi sivyo Kristo anavyosema. Kristo asemi kwamba kila kitu kiwe ndio. Kuna wakati wa kusema ndio, kuna wakati wa kusema hapana. Kwa mfano tusome katika Mathayo 6 mstari ule wa 37, Biblia inasema hivi. Mathayo 5:37 anasema hivi. Bali maneno yenu yawe ndio ndio. Sio sio. Kwa kuwa yazidio hayo yatoka kwa yule mwovu. Kristo anakutegemea mimi na wewe kwamba kuna wakati tutakuwa tunatakiwa tuseme ndio na kuna wakati tutakuwa tuseme sio, na sio maana yake ni hapana. Hajasema kwamba nataka muda wote jitahidini kusema ndio bwana. Kusema hapana ni matendo ya kishetani, hapana. kuna wakati wa kusema ndio na tutakuja kwenda kwenye uhalisia kwenye mazingira gani, kwenye tutaona mafundisho kibiblia ni lini tuseme hapana na matokeo yake ni nini. Sasa leo hii ile fikra chanya, mambo ya chanya, chanya ni vitu ambavyo vinafurahisha watu. Ina watu wanataka kusikia vitu vya kuwafurahisha. Lakini kuna wakati wa kusikia vitu visivyofurahisha. Na niseme ukweli, ukitaka vitu vya kufurahisha viko vingi duniani. Ndio, na kwenye Biblia sio vingi. Kwa hiyo ukienda kibiblia na ukijua kwamba vitu visivyofurahisha havipatikani sana, lakini furaha yake ni kubwa kuliko vile vinavyodanganya. Mtu anaanza kukufurahisha kwa kudanganya, akasema kitu kiko hivi na hivi, utafurahi ndio, lakini huzuni yake itakuwa kubwa kuliko yule ambaye anakuambia kweli. Tuliona Paulo anawauliza Wagalatia, anasema, "Je, mimi nimekuwa adui zenu kwa kuambia ile iliyo kweli?" Yaani kuambia watu kweli, kuambia dunia ukweli, unakuwa adui wa dunia. Sasa ninachotaka kusema ni kwamba kuna wakati wa kusema hapana hata kama inaweza ikasababisha huzuni. Mtu wa kwanza kusema, okay, Mungu sio mtu, lakini useme nafsi ya kwanza kusema hapana ni Mungu. Kuna maombi mengi tunampelekea Mungu, Mungu anasema hapana, ili sikupe. Kwa mfano tumetoka kusoma katika Yakobo 4, anasema mnaomba hampati kwa sababu mnaomba vibaya. Wanadamu wanaomba vibaya. Tunapoomba vibaya hatupati. Kuna binti mmoja aliwahi kuja anasema, mimi nafurahi Mungu ananibariki sana, mlokole moyo. Kila ninachokiomba napata. Nikasema umendanganya, cho uongo. Alipotaka kwa nikasema ondoka. Sitaki uongo. Ukiona kila unachokiomba unakipata, hata Yesu mwenyewe kuna vitu alivyoomba. Yesu kwa maombi yake alikuwa anataka aepuke kile kikombe. Mungu akasema hapana, pitia kwenye msalaba. Wataokolewaje? Kwa kimahesabu, of course, Mungu na Yesu ni Mungu mmoja. Ila kuna utofauti wa nafsi, kuna utofauti wa mamlaka. Baba ana mamlaka makuu. Anasema baba yangu ni mkuu kuliko mimi. Walifika sehemu fulani wakatofautiana. Anasema mimi siyateni mapenzi yangu, ninayatenda mapenzi ya baba yangu. Kristo anasema huyu na ni Mungu. Sasa nataka kusema ni kwamba kuna wakati wa kusema hapana hata kama kuna mtu itakuwa haimpendezi. Mungu alisema hapana kwa Kristo hata kama yamkini kwa yampendeza Kristo, lakini Kristo alikuwa anapenda mwenyewe. Alitaka tu kutuonyesha kama mfano tu. Sio kusema kwamba alikuwa yuko tofauti, hapana. Alikuwa anataka kuonyesha kwamba lazima tufike sehemu fulani tuwe tayari kupata tofauti ya maoni, hasa kama yatokana na kweli ya Mungu. Kwa hiyo kuna wakati Kristo anasema maneno yenu yawe ndio na hapana na hapana. Kwa hiyo kuna wakati wa kusema hapana. Lakini leo hii utaambiwa kwamba mtu akitaka hiki mpe tu, hapana. Kuna wakati wa kusema hiki sikupi. Kwenye uhalisia wa maisha kuna ndio na hapana. Kwenye uhalisia wa maisha kuna hasi na chanya. Hata huu umeme betri ile ina terminal mbili. Ina terminal ya chanya na ya hasi. Betri ukiigeuza tu haiwaki, hata kama ni mpya. Ukitaka nenda kufanya majaribio, labda umeme katika, chukua tochi weka umegeuza. Yaani lazima uwe na upande wa hasi na wachanya. Ndio maisha yanahitaji vyote viwili. Hasi tupu hazijengi, chanya tupu hazijengi. Sasa kwa sababu chanya nyingi zinajulikana na watu wameisha kuhubiri hivyo, leo nitagusa upande ambao huwa hauguswi, ni wa hapana. Na tutaona ni upande mzuri kwa sababu Kristo mwenyewe ameutumia mara nyingi. Lakini pia ili somo ningeweza kulifundisha pia katika mkutano huko mbele ya somo tulifundisha. Kuna kusema hapana, lakini pia tujifunze kupokea hapana. Kuna mtu mwingine ukimpa hapana mnakuwa ugomvi umeanza. Ndio sio? Anakuja anasema fulani ni nikopeshe hela fulani. Unamwambia sina, kwa mfano. Kwa sababu sina ni aina fulani ya hapana. Au nina vipaumbe au ninayo lakini ina matumizi mengi, au kuna mtu mwingine ameshatangulia. Oh, kosea umwambie hapana. Mtaanza kuangaliana vibaya. Tujifunze ukienda ukataka kitu usipokipata ukapata hapana, napo useme nalo ni jibu. Amina. Amen. Lazima tujifunze. Na dunia inaendelea kuharibika. Biblia inasema siku za mwisho kutakuwa kuna watu wenye kujipenda, wachafu, wasingiziaji, wagomvi, wasiotaka suluhu, wasiopenda wakwao, wanaotukana, ni kwa sababu hawana uwezo wa kupokea sehemu ya pili kama hiyo ya kusema hapana. Lakini ikisha kuwa sehemu ya maisha yetu, basi tutakuwa watu rahisi sana kuishi na wengine. Mtu anakuambia kitu, unamwambia kitu na kitaka anakuambia hapana, unasema asante. Sio ile asante ya mbaya, kuna asante mbaya. Unasema yeye asante bwana. Asante. Shukrani bwana. Asante. Asante. Hiyo sio asante nzuri. Unasema hapana, asante. Tujifunze kupokea hapana vile vile. Lakini leo ni kuna somo la kujifunza kupokea hapana. Hilo sitaligusa kwa sababu maandiko ni mengi. Nitagusa yale ya kuzisema kwanza kwa sababu inahitaji kifua. Inahitaji moyo. Inahitaji kujikana, inahitaji utakatifu, kusimama kwenye haki na kusema hapana hata kama itawaudhi wengi. Yamkini hata kwa watu wapendao, waambie hapana ikibidi. Hiki sio. Tukifika huko, na kwa sababu tutaona mifano mingi tutaitoa kwa Yesu Kristo mwenyewe. Unahisi kuna kitu Kristo anaweza kakifanya kibaya? Sasa tukiona kwamba Kristo amefanya jambo hili mara nyingi, tuunge mstari nyuma yake. Msingi wa kusema hapana sio kusema hapana ili mradi tu, hapana. Biblia kwa mfano inasema, Biblia inasema kwenye Mithali katikati, kwenye mstari kwenye 15 pale. Anasema mtu mwanzoni kabisa kwenye 10 hapo. Anasema mtu akija, jirani yako akija kukopa kitu, ukamwambia nenda urudi baadaye na wewe unacho, anasema ni dhambi. Yaani kule kumsumbua tu, kama ulikuwa na uwezo kumkopesha, yaani kumwambia hapana bila sababu ni kosa. Vile vile. Kwa hiyo msingi wa kusema hapana sio kusema kwamba leo ni zamu ya kusema hapana ili mradi, hapana. Kuna sababu zake. Sababu zake kubwa ni je, inaenda sambamba na kweli ya Mungu na neno la Mungu? Mungu anasemaje katika jambo hili? Je, mtoto ananiomba, nataka ninunulie nguo ya namna hii hii, naitaka wenzangu wanaivaa. Ni nguo nzuri. Inamsetii, inafanya nini? Na yamkini uwezo unao. Kwa nini umwambie hapana? Kwa sababu hakuna kosa linalofanyika na hakuna hasara inayotokea. Lakini anaweza kumwambia nataka kimini, nataka uniruhusu leo jioni kuna function na wenzetu, tunaenda tumevaa migongo iko wazi na nini, lakini tunasoma nao, ni siku ya kufungu ya kumaliza shule. Tukafanye hiki. Ni unaangalia kwenye maandiko ni mavazi ya kikahaba. Unasema hapana. Mtoto atachukia. Leo hii watoto wanachafuka, wanaharibika kwa sababu wazazi hawana uwezo wa kusema hapana. Kila anachotaka anampa. Ndio upendo, hapana. Upendo sio kumpa kila anachokitaka hata siku moja. Upendo sio kumpa kila tamaa anayohitaji. Lakini pia si vizuri kumnyima kila anachokihitaji na unacho. Mungu hatuwezi tukamuomba mkate tuna njaa. Na sio kwa tamaa zetu, ni kwa ajili ya mahitaji. Mungu ndiye aliumba ile njaa tumboni, alafu akakunyima. Daudi anasema nilikuwa, hapana sio Daudi. Actually Daudi. Anasema nilikuwa kijana. Nilikuwa mtoto, nilikuwa kijana, na sasa ni mzee. Sijawahi kumuona mwenye haki ameacha wala mtoto wake anaomba mkate. Anajua kwamba Mungu hajasema hamwambii mwenye haki kwenye mahitaji yake ya msingi. Hawezi kumwambia hapana. Atamwambia ndio. Lakini anaweza akakwambia hapana ukitaka kitu cha tamaa. Ni mwenye haki lakini ukataka kupita mipaka ya haki yako. Kwa hiyo tujifunze pia kupokea hapana na kukubaliana nayo. Ni jambo zuri sana kujifunza kusema hapana. Hasa kama ni hapana pia iliyotoka kwenye msingi wa kweli ya Mungu. Kwa sababu pia kuna hapana ambayo ni mbaya. Ni mbaya. Ni mbaya ambayo imepingana neno la Mungu. Msingi wake ni kweli ya Mungu. Sasa ni nini umuhimu wa somo? Tushausema umuhimu wa somo ni kutufundisha kuishi katika mipaka na mapenzi ya Mungu. Na mara nyingi kumpendeza Mungu utajikuta na wanadamu na wapendeza. Ila waovu utawaudhi sana. Kweli utawaudhi. Kwambia hapana kwenye tamaa zao. Sasa tuangalie Kwanza tutaligawa somo katika sehemu nne. Sehemu ya kwanza imeshaisha, ni robo ya saa. Kwanza robo ya pili ya saa tutaangalia hapana kwa kuiambia nafsi yako wewe mwenyewe na mimi. Tujifunze kuziambia nafsi zetu hapana. Twende haraka. Haya maandiko nitayasoma haraka kwa kweli. Twende katika kitabu cha Ayubu, Ayubu mlango ule wa 31. Ayubu nikiwa katika Zaburi, katikati mwa Biblia kuna kitabu kikubwa kinaitwa Zaburi cha nyimbo nyimbo, lakini azitu nyimbo ni mahubiri mazito sana. Kuna kitabu cha kabla ya hapo kushoto kwake kuna Ayubu. Ayubu ule mlango wa 31 Biblia inasema hivi. Mstari wa kwanza, Ayubu 31:1 anasema hivi: nilifanya agano na macho yangu, basi nawezaje kumwangalia mwanamke? Biblia inasema msichana lakini mwanamke. Macho, wanaume mlioko hapa tukubaliane, hata wakina mama vile vile siku hizi tamaa imeanguka kwa kila wote. Hao hata vitu vya dukani. Macho yatakudai ugeuke uangalie kila yeyote anayepita. Ndio sio? Lazima tujifunze kuyaambia macho kwamba hapana. Una jukumu, usamepita hivi, una jukumu la kuangalia huko. Macho yanataka ugeu, yani yanataka ili shingo lifanye hivi. Sawa. Yanataka ufungue simu uende kwenye uchafu fulani, unaambia macho hapana. Tumeshafanya magano na wewe kwamba ni lazima nikwambie hapana. Nitawezaje? Huyu unaona anaiambia nafsi yake hapana. Hii tumetoka kuona kwamba viungo vyetu vina tamaa, vimejaa tamaa. Macho, kuna tamaa ya macho. Yaambie macho hapana, hakuna kuangalia. Yaambie macho kwamba hakuna kutoka hapa. Niambie koo mlevi, hakuna kwenda kukaa kwenye kikao cha walevi na wanapokunywa pombe hata kama hao. Yaambie macho kwamba hutakutoka hapo kwenda kuangalia siyo mpira, wakati wewe utaangalia mpira, utaangalia na mabaa mengi. Baadaye utaona naye kunywa, utasema ah, ngoja nichukue haka. Yaambie macho. Lazima tuambie nafsi yetu hapana. Macho, moyo, hata tumbo. Tumbo linaweza kuambia nina njaa, inauma na nini na nini. Mara nyingi watu tunazo hata saa za kula hazijafika. Unaiambia tumbo bwana, hapana, saa hizi bado uko kazini, muda bado. Subiri mpaka saa 8. Saa hizi limeanza kuuma, wakati mwingine tumbo linaweza kuanza kuambia saa 3 asubuhi. Kabisa mapema, twende tukale bwana. Nataka hiki, twende chukua kale ka hela uliko kumetunza, wewe ni mwanafunzi kakwenda kulipa kwa headmaster. Kunaenda kakachukua, kuna tumandazi tunauzwa pale. Unaliambia hapana. Yaani utajifunza kuiambia miili yetu hapana. Tumbo, macho, fikra na kila kitu. Kwa sababu juu ya anayeamua ni roho. Roho ni ya kimungu. Hasa kwa wewe uliokoka. Mimi kutoka katika kitabu cha tulikuwa kwenye agano la kale, tutarudi kwenye agano la kale lakini tuli kwenye agano jipya kidogo. Twende kwenye kitabu cha Wakorintho kwanza mlango ule wa 11. Tumetoka Wakorintho kwanza 11, si kwa nini nimeikariri. 9. Wakorintho wa kwanza 9. Biblia inasema hivi. Wakorintho wa kwanza mlango ule wa 9. Kutoka katika Mathayo kwenye agano jipya, Mathayo unaenda mbele, Marko, Luka, Yohana, Matendo ya Mitume, Warumi, Wakorintho wa kwanza. Wakorintho wa kwanza mlango ule wa 9 mstari wa 27 Paulo anasema hivi. Anasema hivi. Anasema bali na utesa mwili wangu na kuutumikisha, isiwe nikiisha kuwahubiri wengine mwenyewe niwe mtu wa kukataliwa. Kabla hapa nianza mstari wa 26 alisema hivi. Hata anasema hata mimi napiga mbio vivyo hivyo. Hata mimi sio kwamba nakwambia, yani kwa mfano nilikuwa nahubiri hapa, sio kwamba nakwambia peke yako. Anasema na mimi vivyo hivyo niko pamoja na wewe, tunapambana vile vile tunapigana na dunia. Anasema hata mimi napiga mbio vivyo hivyo kama wewe. Si kama asitae, napigana ngumi vivyo hivyo. Anasema anapigana ngumi na nani? Na mwili wake. Mwili anawaambia hapana, mwili anasema hapana. Vivyo hivyo si kama apigae hewa, bali na utesa mwili wangu na kuutumikisha. Anasema na kuudhibiti. Unakuwa manake lugha iliyoko hapa, hajatumia neno hapana ndani ya hii habari, lakini maana yake ni kuukatalia mwili. na kuushusha na kuutumikisha. Kwenye Wakorintho wa kwanza mlango wa 15, kama ulikuwa kwenye 9 unaweza kaenda mbele kidogo. 15 mstari wa 31 mstari maarufu sana, mstari kama hii mtu unayekuja kanisani mara nyingi lazima ujue, itakusaidia. Mstari wa 31 Biblia inasema hivi: naam ndugu zangu, kwa huku kujisifu kwangu niliko nako juu yenu katika Kristo Yesu Bwana wetu, ninakufa kila siku. Mwili unataka uinuke, unataka uhiki, unataka hiki, anasema ninaufisha. Na anatumia lugha ya picha. Lugha ya picha ni kwamba kitu kikifisha manake hakina nguvu tena. Yaani kitu kilichokufa hakiwezi kukasogea, hakiwezi kadai haki na nini, ukiambia lala hapa kinalala. Mwili anaufisha. Anamwambia we mwili subiri, kula muda bado. Fanya kazi. Mwili unaweza kumwambia kwamba leo usiende kazini, lala umechoka. Na siku hiyo una kazi, una majukumu na nini? Anamwambia hapana, na utumikisha. Amka, nenda. Fanya kazi. Sawa. Twende katika kitabu cha Mhubiri mstari mlango wa pili. Kwa hiyo tulikuwa kwenye agano la kale, tukarudi kwenye agano jipya, tunarudi. Na ndivyo kusoma Biblia. Lazima kuichakata kweli kweli. Mhubiri mlango wa pili mstari wa 10 Biblia inasema hivi. Sikiliza, mtu ambaye alishindwa sasa. Hapa tulikuwa tunaona watu walioweza kuiambia nafsi yao hapana. Hiki bado. Ni kijana anasikia tamaa ya mwili, unamwambia hapana, ili tukio sio lako, muda wako bado, hujaoa. Unamwambia mwili wako hapana. Hem, tuone mlango wa pili. Mhubiri mlango wa pili mstari ule wa 10 anasema hivi. Mhubiri mlango wa pili mstari wa 10 Biblia inasema hivi. Anasema wala sikuyanyima macho yangu chochote yalichotamani, wala sikuuzuia moyo wangu katika furaha yoyote, maana moyo wangu ulifurahi kwa sababu ya kazi yangu yote, na hii ilikuwa sehemu yangu katika kazi yangu yote. Huyu ni Sulemani, mwili wake kila ulichotaka hakuuzuilia, aliuachilia. Akasema mwili unasema na yule namtaka, unamleta. Sulemani aliishia kuwa na wake wangapi? Jumla alikuwa wako 1000, wanaitwa masulia, wanaitwa wale ndo wake, kwa sababu mke wa pili tayari ni sulia, sio mke huyo. Mke wa tatu hakuwa mke, alikuwa sulia. Kwa hiyo hata 701 alikuwa sulia na 1000 alikuwa sulia. Hakuwa na uwezo. Leo hii kuna watu rasmi hawajaoa, hawajaolewa na watu na waume na wake wangapi, lakini anao 20. Hana uwezo wa kujizuia. Kila anayemtumia message dada na kupenda anapokea, wametoka. Ndio sio? Lazima tujifunze kuiambia miili yetu na nafsi zetu hapana. Mtu hana uwezo. Leo hii simu hizi hapa, uwezo wa kutafutana kuingizana katika kila aina ya uchafu ni mkubwa. Kila message ukiipokea na kuikubali utakuwa kama Sulemani. Mstari wa 11 Sulemani anajuta, anasema kisha nikajiangalia kazi zangu zote nilizofanya kwa mikono yangu na taabu yangu yote nilivyotaabika katika kuzitenda, na tazama yote ni ubatili. Anajiona kwamba huyu mtu kama ni utajiri alikuwa nao, alikuwa na wake 1000. Leo hii Waislamu anakwambia tenda mema ukienda mbinguni, sio utakuwa na wake 60-70. Sulemani aliwazidi, wala hakulazimika kwenda mbinguni kujilipua. Lakini pamoja na hayo yote anakwambia ilionekana kwake ni ubatili. Haikuwa faida kwake. Hakuwa na faida hata kidogo. Lazima tujifunze kuziambia nafsi zetu hapana, hiki sio. na ukiweza kufanya kama Paulo, kwa ukiona unasumbua uue. Yesu alisema kama macho yenu yakiwakosesha, jicho lako la kuume likikosesha, ukiona linakataa unaliambia linakataa, ling'oe. Sasa tuulize, lipi rahisi, kuling'oa au kuligeuza? Kipi rahisi, kung'oa jicho au kuligeuza lisiangalie uchafu? Mimi nafikiri tufanye kitu rahisi, ni kuligeuza tu. Nikufanye kama Ayubu. Ayubu alisema wewe jicho tumekubaliana hakuna kuangalia watu. Yesu akaona haya macho yanasumbua haya. Inawezekana yakakataa, yang'oe. Ng'oa jicho. Ayubu yeye anasema Ayubu yeye anasema mimi nimefanya maagano. Kristo alipoona kwamba maagano hayatosha akasema yang'oe. Niambie jicho lako. Leo hii watu hawana uwezo wa kudhibiti macho yao. Leo hii watu hawana uwezo wa kudhibiti tamaa za mavazi. Hawana uwezo wa kudhibiti chochote. Hapana. Wewe unayemsikia, mimi najua, mimi silaumu. Naomba naongea kwa sauti. Sio kwa sababu nalaumu. Hapana. Ni kwa sababu najua. Hujawahi kuhubiriwa hivi. Ni nani aliyehubiriwa hivi kabla? Hamna. Ameanza kujisifu, hapana. Inasema kweli. Kwa hiyo kama ulikuwa huwezi zamani, ulikuwa huwezi kwa sababu ulikuwa hujaisikia kweli. Kweli lazima haiwezi kashindwa. Leo na kesho na kuvuta, una uwezo za baadaye kwa sababu umeshasikia kweli. Na neno la Mungu anasema lina nguvu, ni kama upanga unaokata kuwili. Sasa kitu chenye nguvu huwezi kukibishia. Neno la Mungu hatuwezi kukibishia. Likisema limesema. Tumeona, ningeweza kusoma mistari hata 40, nyingi sana ya kuiambia nafsi ya pana, lakini somo halitaisha. Kwa hiyo nitaenda katika kipengele cha pili, kusema hapana kwanza kwa watu wengine, hasa wale uwapendao. Kuambia maadui zako hapana ni rahisi. Yaani unawaambia mtu ambaye labda humpendi, hebu nina shida na hiki, unasema hapana. Kazi rahisi sana. Lakini kumwambia umpendaye, kumwambia mwanao, kumwambia mkeo, kumwambia mmeo, kumwambia baba yako, kumwambia mama yako. Je, unamwambia hivi hivi? Hapana, ni kulingana na neno la Mungu. Umesimama katika haki. Na lazima ulijue ile neno. Na sio lazima ulijue kwa mstari, hapana, unajua kwamba haya ndio mapenzi ya Mungu. Ukiweza kwa mstari bora zaidi. Haya. Tusome. Tusome kutoka katika kitabu cha Mathayo mlango wa 10. Tuone mahubiri haya ya mengi ya kusema hapana kwa watu uwapendao. Mengi yatatoka kwa Kristo mwenyewe. Tusome kutoka katika kitabu cha Mathayo mlango ule wa 10 mstari ule wa 37. Mathayo 10 37. Mathayo 10 37 Biblia inasema hivi. Mathayo 10 37 Biblia inasema hivi: apendaye baba au mama kuliko mimi hanistahili, wala apendaye mwana au binti kuliko mimi hanistahili. Unasema neno hapana limekujaje? Hapana limekuja kwamba, na tuliona ndio msingi, lazima ifike sehemu fulani utumie kweli ya Mungu kuamua kusema ndio na hapana. Na kama Mungu akisema hivi, baba, mama, mke, mme, watoto wanasema hivi, wakatofautia na Mungu, mtoto anakuambia nataka nivae vazi hili chafu ovu, na wewe ukasema ndio kwa sababu unampenda mtoto wako. Mimi mtoto wangu nampenda sana. Wengine anachukua anamweka kwenye Facebook, mwanangu wewe ndio roho yangu ndio nini. Kesho nakishukuta akipigwa bomu anakimbia na mwacha. Umeiacha roho yako. Unamdanganya. Daudi anasema baba yangu, Zaburi ya 27 anasema, mstari wa 10 anasema baba yangu na mama yangu wana uwezo wa kuniacha. na wote wameniacha, lakini Bwana hata niacha kama. Na Yesu anasema vile vile, anasema yeye atakaye yuko tayari kupenda mtoto wake na mke wake na baba zake na mama zake kuliko mimi, hana uwezo. Wao wanasema hivi, mimi nataka hivi, tumetofautiana, lakini akaenda upande wao, akaniacha mimi, anasema huyo si wa kwangu, hanistahili. Uwe tayari kusema hapana iwapo Mungu anakutaka hivyo, na ni kinyume cha neno la Mungu. Kwa hiyo tunaona Mungu anatuambia kwamba inapofika kumchagua yeye na kuchagua watu wengine, na hapo ndipo itahitaji kusema ndio na hapana. Lazima tuseme ndio kwanza kwa Mungu, tuseme hapana kwa watu wengine. Mungu hiki ndicho kilivyo. Na bila kuivunja sheria. Siku moja ngoja nitoe mfano kabla sienda mbali. Siku moja kuna mtu aliniuliza, nafikiri si nani. Anasema labda mama mwanamke anaweza kana anataka kwenda kwenye kanisa fulani. Mume wake anasema sitaki wewe. Kisheria unatakiwa umsikilize Mungu kwanza, anayekwambia kwamba nenda kanisani. Usiache kusema. Lakini vile vile Biblia inasema kama iwezekanavyo kuwa na amani na watu wote. Kuna kina mama wengine anakuambia, anaamka saa 12 anaacha chochote, nyumba nini, anasema nakimbia kanisani, na kanisani hakuna hata wanachokuwa wanaenda kuimba tu. Na mume wake anaweza kama mwenzo kwamba hawa watu wako kwenye imani za uongo. Basi anakuambia hivi, kama tufanye sababu kwa nini anakukataza kweli. Labda anataka uache umempikia chakula. Amka mapema au jana yake mpikie chakula. Kama kuna kitu alikuwa anakipenda mfanyie mara mbili yake. Atakwambia nenda, tena ikiwezekana vipi una na nauli, atakupa na nauli. Au hivi wao mchungaji wenu kwani wanachelewa kutoka, na nikija hawatanichelewesha na safari, unawaambia ndio wanawahi sana. Anakwambia ngoja na mimi nije, anakushikia na kikapu mnaenda naye. Kwa sababu mwingine anakwambia hapana kwa lengo tu ni katika dhambi, lakini anamsingizia Mungu. Hapana. Lazima tujifunze kuwa na haki yote mbele za Mungu wetu. Nimetoa mfano, haikuwa somo kama somo, lakini twende katika maandiko. Twende kwenye Mwanzo mlango wa 3. Na naomba kwa kweli tujifunze kusikia sauti ya Mungu. Unajua sauti ya Mungu haina tashwishi. Huwezi kusikia sauti ya Mungu ukahisi hivi ni Mungu alikuwa anaongea au yule jamaa alikuwa anasema maneno yake tu. Hapana. Sauti ya Mungu iko waziwazi. Hem, tusome kutoka tusome Mwanzo 3:17, Biblia inasema hivi. Akamwambia Adamu, kwa kuwa umeisikiliza sauti ya mke wako ukala matunda ya mti ambao nilikuagiza nikisema usiale, ardhi imeanua kwa ajili yako, na kuendelea. Kosa la Adamu hapa ni nini? Ni kuto kusema hapana kwa mke wake. Leo hii watu wanaogopa kumwambia mke zao, anamwambia twende tukakope tufanye biashara, mambo ya nini? Mshaona hamjai kufanya biashara hata vya inayoleta ya mtaji wa shilingi 200,000. Unataka, anakwambia tukakope tujenge shule hapa na hapa, ile shule itakuja kuleta, anakupiga mahesabu, inaenda hela zinakuja ndani ya mwaka mmoja, biashara imekufa, anakwenda kufungwa mwanaume. Kwa sababu atakayefungwa ni yule aliyekopa kwa jina. Huyu Eva alimwambia Adamu jambo, Adamu akajifanya anampenda sana kuliko Mungu. Mungu alikuwa amemwambia usile. Biblia inasema, tumetoka kuona kwenye Mathayo 10:37, anasema anayempenda mke wake na watoto wake kuliko mimi hanistahili. Adamu alikuwa amstahili Mungu kwa sababu alikuwa anatakiwa aseme aidha ndio kwa Mungu au ndio kwa mke wake. Akasema ndio kwa mke, akasema hapana kwa Mungu. Tukapata yote tuliyopata. Kosa la Adamu ni kumsikiliza mke wake kwenye jambo hili. Leo hii wanaume wengi hawana uwezo wa kusema hapana kwa wake zao. Tutulie mfano huu tuliosoma kwenye Biblia. Anamwambia nataka hiki, anakwambia nini? Na wachungaji wanahubiri hivyo hivyo, umsikilize mke wako anakwambia hapana. Mungu anamuuliza Adamu, anasema kosa lako ni kumsikiliza. Na umeleta dhambi dunia nzima. Haya maandiko yako kwenye Biblia. Na unaweza kusema labda hii iko kwenye kitabu kimoja. Hapana, iko sehemu nyingine. Twende katika kitabu cha Waamuzi. Lazima tujifunze kusema hapana hata kama itauma, hata kama ita hata ikilazimisha kuvunja mahusiano kama inabidi, useme hapana. Anasema hem tusome kitabu cha Waamuzi. Waamuzi iko kabla ya Samuel, kabla ya Ruth, baada ya Yoshua kuna Waamuzi. Waamuzi 16:2. Waamuzi 16:2. Na hii akina mama mlioko hapa mtakuja kugundua watoto wenu wakisha kuwa wanaume. Ndio utagundua kwamba mtoto wako akume lazima ajifunze kusema hapana kwa mke wake ikibidi. Nipo mtajua umuhimu wa hilo neno. Kwa sababu akisema ndio ndio ndio wewe utatoka kwenye mahesabu yote. Ukisoma Mwanzo, tumetoka kwenye Mwanzo. Tuko kwenye Waamuzi 16. Waamuzi mlango wa 16, tusome mstari ule ule wa 10, tusome mlango wa 16 mstari wa 15. Biblia inasema hivi. Mwanamke akamwambia, wawezaje kusema na kupenda na moyo wako haupo pamoja nami? Umenidhihaki mara hii ya tatu, mara hizi tatu. Wala hukuniambia asili ya nguvu zako ni nyingi ni nini. Ikawa kwa vile alivyomsumbua kwa maneno yake kila siku na kumudhi, roho yake ikadhikika hata kufa. Ndipo akamwambia yote yaliyokuwa moyoni mwake, akamwambia, wembe haukupita juu ya kichwa changu kamwe, maana mimi nimekuwa mnadhiri wa Mungu tangu tumboni mwa mama yangu. Na story inaendelea. Samsoni ni anashindwa kumwambia mke wake, alikuwa mke wake wa ndoa, kumwambia hapana, akiitwa Delila. Na kuna na mwingine kabla kwenye mlango wa 18, sikuwa na muda wa kusoma na Samsoni, tutasoma tukisoma kitabu cha Waamuzi. Anashindwa kumwambia hapana, anamwambia my sweet, nakupenda sana sweet sweet sweet, hizi nywele zangu hizi ni hazioe ku, unaona ndefu hivi nzuri za Kiarabu Arabu, eh hey. Hem nenda kalete uzinyoe uone. Mwanamke anasema eh hey, sasa njoo. Kampa vitu vizuri, kambembeleza, kafanya nini, kazinyoa. Amemtoboa macho kafa. Kama Adam. Lakini masomo kama haya huwezi kufundisha makanisani, hawatakuelewa. Mimi naomba tuelewane. Haya yametoka kwenye neno la Mungu. Ukienda kwa mtu mmoja anaitwa Simi Timingi, atamwambia mwanamke wako akimwambia hiki, msikilize, kuna baraka za kuzi, kuna baraka za Adamu za kulaaniwa milele. Kuna baraka za kutobolewa macho kama Samsoni. Ndicho Biblia inachosema. Haya maandiko si yatoa kwenye gazeti. Tusome kutoka katika kitabu cha Mwanzo tena. Tulikuwa kwenye Mwanzo, tukarudi kwenye Waamuzi. Kwa sababu najua mnaweza kufungua Biblia haraka pamoja na mimi, kwa hiyo nitakuwa naenda popote pale. Kutoka Agano Jipya naenda na Kale, naenda kitabu cha Mwanzo na cha mwisho hivyo. Mwanzo tusome 16:2-3. 16:2-3 anasema hivi, mstari wa pili anasema, Sarai akamwambia Abraham, basi sasa Bwana amenifunga tumbo nizae, uingie kwa mjakazi wangu, labda nitapata uzao kwa yeye. Abraham akaingia kwa akaisikiliza sauti ya Sara. Biblia inasema hii ni mara ya ngapi kwenye neno la Mungu tunasoma mtu aliyesikiliza sauti yake ya mwenzake? Ya tatu. Matokeo yake tumepata Wafilisti mpaka leo hawaishi, wa Ishmaeli. Sio ni wakati wa kuzaa Waislamu wa leo. Wa Ishmaeli. Anashindwa kumwambia mke wake hapana. Mungu alisema atatupa mtoto wa kwetu. Na huyu Msiria mkuu Mwashuru hawezi kuwa mrithi wa nyumba yetu. Akasema mzee sawa. Nafikiri alikuwa shamtamani kabla huyo. Ilikuwa tu kama kusukuma mlevi. Akaingia kwa Hajira, wakapata uzao unaoisumbua dunia mpaka leo. Yaani madhara yanayotokea hayakuishia pale, yanaendelea mpaka labda ya Samson. Lakini ya Adamu yanaendelea. Kosa la Abraham akaisikiliza sauti ya Sara bila kujua. Biblia inasema kichwa cha kila mwanamume ni Kristo na kichwa cha mwanamke ni mwanaume. Juu ya mwanamke kuna mwanaume. Ndio Biblia inasema. Ukijifanya muda wote unashuka chini yako. Nenda kamsikilize kichwa chako. Kwa kawaida ukipata shida unakuna kichwa, unauliza kichwa. Mwanaume nenda kamuliza Kristo. Lakini mwanaume haina Kristo, kwa hiyo inasikiliza. Mingine inasikiliza hata kwa watoto wao. Eh, yule ili wazo limetoka na mtoto wangu fulani anaitwa fulani ndio ametoa hili wazo. Linakuwa baya. Anasema kwa habari za watu wangu. Inasema katika inasema katika Isaya 3:16. Anasema kwa 3:12. Anasema kwa habari za watu wangu, watoto ndio wanaowatawala. Wanawake ndio wanaotawala, watoto ndio wanaowaonea. Unatakiwa kichwa chako kiwe Kristo. Kama kichwa sio Kristo, huwezi kae ili somo alikuhusu kama ni mwanaume. Halikuhusu. Kwa sababu utapata wapi ushauri? Kwa sababu kichwa ambacho ndio kinakushauri ni Kristo. Biblia inasema Kristo ni mshauri wa ajabu, ndio Biblia inasema katika Isaya mlango wa 9. Isaya 9. Mshauri wa ajabu. Kichwa ni Isaya 6 mstari wa 9. Mshauri wa ajabu, Mungu mwenye nguvu. Wewe umekataa ushauri wa Kristo kichwa chako, lazima utapata wakina Sara. Utapata wakina Delila. Utapata wakina Eva. Lazima tujifunze kusema hapana. Kina mama na waudhi. Ni waudhi. Ha, kama ni waudhi, Mungu ndio mtakuwa mmeni mkamuulize kwa nini unaandika maandiko mabaya. Mimi nasema na baadaye litakusaidia sana. Kwa sababu ukilizoea wakati wako litaenda kwa vijana wako wale. Litakusaidia ukiwa unahitaji na. Kama ilisema hapana wakati wako, ina uwezo kusema hapana kwa wakati wa vijana wako. Na ikawa kwa sababu ni neno la Mungu, basi likawa na faida ya milele kwa wote. Hata yule anayeambiwa hapana. Hebu niulize, kama Ibrahimu angesema hapana kwa Sara, ingekuwa faida kwa Sara, ingekuwa Sara kwa Sara. Ingekuwa faida. Sara baadaye anakuja kudharauliwa na Hajira. Wanagombana. Mungu anaingilia kati. Ibrahimu nalo linakuwa kama imani, baba wa imani. Ni mkuu kuliko wote hapa, lakini sio Mungu. Lazima alipotenguka, tuseme akatenguka, akaanza kusema tu ovyo, anasema yeye angalia mtakazi wako yuko, ukitaka mkate atapanga makosa. Huwezi kumruhusu mtu ajichukulie hatua, ajichukulie nani mkononi. Alitakiwa asimame kama anaume sasa afanye hukumu. Sema wewe ni mtumishi wa Sara. Kuzaa mtoto yeye hajazaa sio kigezo cha wewe kumdharau na nini. Akachukua, anasema nenda akamchukua shughulikie Sara, naye akamshughulikia vibaya. Lakini kama angesema hapana mwanzo, na akaja kumfundisha mwanae Yakobo, Yakobo naye akafundishwa hivyo. Ana watoto wanakaribia 10, mke wake Lea anaona hawatoshi, anamwambia mimi nenda akachukue na kijakazi wangu. Yakobo nalo linaingia. Hapana, Mungu ni makosa. Akawa namsikiliza kwa sababu baba yake alishamsikiliza. Tusome kutoka katika kitabu cha Kutoka. Tusome katika kitabu cha Kutoka mlango muda umeenda. Kutoka mlango ule wa 32. Tusome kutoka 32. Sasa hii tumetoka katika watu wapendao, ndugu, mke, mume, watoto. Tunaingia sasa katika vitu kama kanisa, labda mchungaji. Unaweza kumwambia kanisa anasema tuanze jamani, majirani zetu wana yale maombi ya usiku ya mnyororo mpaka saa 9 usiku. Hayamo kwenye Biblia ya namna hiyo. Wanaimba zile nyimbo zinazoleta uwepo wa Mungu na nini na nini na nini za akina Rosemary. Ukikubali haraka haraka unakosea. Mnaenda kumuuliza kichwa chako ni Kristo. Kichwa cha kanisa ni Kristo. Biblia inasema kutoka katika kitabu cha lazima uambie hapana vile vile. Nani hapana iliyotokana na ujuzi wa neno la Mungu. Tusome kutoka kitabu cha Kutoka mlango ule wa twende haraka 32 mstari ule wa 32 mstari ule wa ngapi? Wa kwanza anasema hata watu walipoona ya kuwa Musa amekawia kushuka mlimani, wakaseme, wakakusanyana wakamwendea Haruni. Huyo ni msaidizi wa nani? Wa Musa. Wakamwambia, haya, katufanyie miungu itakayokwenda mbele yetu, kwa maana Musa huyo aliyetutoa katika nchi ya Misri hatujui aliyompata. Haruni akawaambia, zivunjeni pete za dhahabu zilizo katika masikio ya wake zenu na wana wenu na binti zenu. Mkafanya, alikusanya kutanya vito na dhahabu na nini, akatengeneza ndama, akasema sasa tuanze kuabudu. Yaani hakupata hata muda wa kuambia vipi, lakini kwani Musa ndio alitakiwa aulize, kwani Musa ndio alitoa Misri? Si Mungu. Mungu anaondoka. Aliwaambia moja kwa moja, sema tengenezeni haraka. Musa anafika tayari, ibada iko katikati na karibia kuisha. Wanamwabudu ndama. Paka Musa akakasirika. huyu ni mtu aliyeshindwa kuliambia kanisa hapana, hii ni mahubiri ya uongo. Maombi sio sahihi haya. La, aliogopa kuambia watu wengi hapana. Imetupasa kusema hapana hata kama ingeweza kumfanya atukiwe. Sasa hapa anakuwa rafiki wa dunia, rafiki ya watu wa ambao sio wa Mungu. Hem tuende mbele tusome tuende katika Agano Jipya, tuende katika Marko. Tuna maandiko mengi sana. Ili somo ni baadhi ya maandiko ambayo nikiona sitaweza kuyahubiri nitayaacha. Tutalikuta huko same fulani litakuja kama somo jingine same fulani. Lakini ngoja tuendelee mpaka tutakapomaliza. Tusome kutoka katika kitabu cha Marko, Marko mlango ule wa 6. Marko ni injili ya pili baada ya Mathayo. Marko 6, twende haraka mstari ule wa tusome mstari ule wa 25. Biblia inasema hivi: mara akaingia haraka mbele ya mfalme akaomba akisema, nataka unipe sasa hivi katika kikombe kichwa cha Yohana Mbatizaji. Biblia ya King James inasema sahani, by the way. Hivi kichwa cha mtu unaweza kukiweka ndani ya kikombe? Ni Biblia ya uongo. King James inasema katika sahani. Sinia actually ile kubwa. Anasema katika kikombe kichwa cha Yohana Mbatizaji. Mfalme akafanya huzuni, hii ni huzuni feki. Akahuzuni sana, lakini kwa ajili ya viapo vyake, kwa ajili ya hao walioketi karamuni hakutaka. Kiburi chake, anaogopa heshima yake itashuka. Hakutaka kumkatalia. Alishindwa kusema hapana. Mara mfalme akatuma askari akaamuru kuletwa kichwa chake. Basi wakaenda wakamkata kichwa gerezani, wakakileta wakampa yule binti akaenda akamkabidhi mama yake, adui yake Yohana Mbatizaji. Huyu mtu alishindwa kusema hapana kwa mtu mwovu, kwa mtoto wake. Kwa mtoto wake hakufikia, by the way. Kwa mtoto wa mke wake. Hiki kisa sisi tunakijua. Alishindwa kusema hapana. Leo hii watu wanashindwa kuambia watoto wao hapana katika mambo mfano wa haya. Mfano kichochote ambacho kinavunja haki, kinavunja kweli ya Mungu, lazima tuwe tayari ukisema hapana. Sina haja ya kufafanua sana mistari inayokuja itajifanua. Twende kutoka katika twende kwenye Marko. Marko hiyo tulikuwa kwenye Marko 6, twende kwenye Marko 3. Marko 3 mlango ule wa 31, Biblia inasema hivi. Wakaja mamaye na nduguze wakasimama nje, wakatuma mtu kumwita, na makutano walikuwa wameketi wakimzunguka wakamwambia, tazama mama yako na ndugu zako wako nje wanakutafuta. Akawajibu akasema, mama yangu na ndugu zangu na kina nani? Akatazama wale walioketi wakimzunguka pande zote akasema, tazama mama yangu na ndugu zangu ndio hawa. Yesu yuko anahubiri. Biblia inasema alikuwa anahubiri, watu yuko ndani ya nyumba anahubiri. Watu wanamzunguka wanamsikiliza. Wanakuja ndugu zake na mama yake wanaotaka kumwambia kwamba walikuwa hawamo kwenye ibada hapo, wako nje. Wanasema tuna shida na wewe. Aliwaambia, subirini jamani. Juzi nilisikia mtu mmoja anahubiri maarufu sana hapo mjini. Simjui nani jina lakini maarufu namuona. Usipowapenda watu wa kwenu kwa Mungu anasema kitu kwanza mpende Mungu, tenda haki ya kimungu. Of course kuwapenda watu wa kwenu ni kitu cha kwanza. Huwezi kuwapenda wa nje bila kuwapenda wa ndani. Hata siku moja. Lakini huwezi kuwapenda wa ndani bila kumpenda Mungu kwanza. Yesu anasema, alifika simu fulani akazunguka hata kukana akasema, mama yangu ni ninyi mnao nisikilize. Kwa hiyo kwa lugha nyingine aliambia hapana ndugu zake na mama yake, akasema ndio kwa Mungu wake, kwa sababu alikuwa anafanya mapenzi ya Mungu. Tuendelee. Tusome kutoka katika mifano ya Yesu. Tusome mmoja, nilikuwa nao mingi. Kama una nafasi, kama unaweza kuandika, Mathayo 16:22-23. Mathayo 16:22-23. Yesu alimkatalia Petro. Petro alikuwa anasema kwamba usiende msalabani. Haya, Yesu kupate. Tuendelee kuenjoy maisha, na inaonekana tunafanya miujiza na nini, na watu walikuwa na wakubali sasa. Sasa Petro akasema, Yesu akasema tunaenda Yerusalemu. Petro akasema hapana, hakuna kwenda. Usiende. Sehemu nyingine hata akina Yohana wakamwambia, "Bwana, hao watu wamekataa kusikiza neno lako. Hebu tuagize ngoe tuite moto tuwachome tuwamalize." Yesu akasema hapana. Wote akawa anawaambia hapana, hapana, hapana. Anasema lazima makusudi ya Mungu kwanza yatimie. Hiyo mistari nimeisema, lakini huo ni soma kwanza ulikuwa kwenye Mathayo 16:22-23 na huo mwingine sitausoma huko kwenye Luka 9:54-55. Luka 9:54-55. Ni baada ya kuwa amewatuma wameenda, wamerudi na nguvu, mapepo yamewatii na nini, wakaja kidogo na nguvu, sasa wanataka kuita na moto. Kwamba watu wasiokubali neno la Mungu, Mungu awachome. Hapana. Waombe. Wape injili wanakataa, waombe. Wape injili wanakataa, wape tena. Lakini sio kuombea moto uwachome. Eh? Yesu akasema hapana, akawa Petro hapana. Tena Petro akamtukana kidogo, akasema rudi nyuma shetani. Sasa inaonekana unaanza kuwa shetani shetani. Lakini ni rafiki yake. Watu wanaogopa kuambia. Petro alikuwa rafiki yake Yesu. Watu wanaogopa kuambia rafiki zao hapana. Tutaliona la marafiki. Tusome sasa katika, kwa hiyo tumeshatoka huko kote, twende kwenye mstari wa mwisho katika kipengele hiki cha kuambia hapana ndugu, rafiki, hasa ndugu, wazazi, mke, watoto, mume, wote hao kuambia hapana. Tumeliona bila shaka, bila tashwishi. Hebu tusome mstari wa mwisho katika eneo hilo ambao umo katika Yohana. Yohana mlango ule wa 7. Tusome mstari ule wa 8. Kisa ni kirefu lakini nachukua tu ile sehemu ambayo mstari wenyewe unasema hilo jambo, lakini inaanzia nyuma kidogo. Yohana mlango wa 7 mstari wa 8 Biblia inasema hivi. Kwanza inaanzia mstari wa 3. Tusome na wa 3 kidogo. 7:3 anasema, basi ndugu zake wakamwambia, ondoka hapo uende Uyahudi, wanafunzi wako nao wapate kuzitazama kazi zako unazozifanya. Wanamshauri Yesu, nenda Uyahudini, kuna sherehe, nenda kajionyeshe. Yamkini na wewe ukipanda title na cheo, umekuwa mkubwa kiasi gani, mkuu wa mkoa, na sisi tutapata cheo vile vile. Unajua alichowajibu mstari wa 8? Anasema muda wangu bado. Mstari wa 7, mstari wa 8 anasema, kweeni ninyi kwenda kula sikukuu, mimi sikwei bado kwenda kula sikukuu hii, kwa kuwa haujatimia wakati wangu. Leo hii kijana una jukumu la kuambia nafsi yako kwamba sitamtazama mwanamke, sitamtamani mwanamke, sitafanya uzinzi na washerati, kwa sababu muda wangu bado, kama Kristo muda wake ulikuwa bado. Kristo anasema hili jambo nitalifanya, na baadaye kweli alienda akalifanya, lakini muda ulikuwa ndio umeshatimia. Hapo muda ulikuwa bado. Akawaambia hapana ndugu zake mara nyingine na mara nyingine tena, mara nyingine tena akawaambia. Kwa hiyo tumeona hapana kwa kuambia nafsi zetu. Tukaona mtu aliyeshindwa kuambia hapana alikuwa ni Yohana, alikuwa Selemani, na akavuna uharibifu mwingi na ubatili kwa kushindwa kuambia nafsi yake. Tukaona Paulo anaiambia nafsi yake anaweza na Mungu anamtukuza. Tunaona kuambia hapana ndugu, mke, mume, watu wa Ibrahimu anamwambia Sara hapana. Twende hapana kwa marafiki. Na leo hii katika watu ambao wanafundisha watu wengine vitu viovu, kwanza sheria ya kwanza, usiwe na rafiki muovu. Kwani usiwe na rafiki pia hata asiyeokoka. Sio kwamba awe adui, lakini asiwe ni mtu anaweza kukupa ushauri mkuu. Bwana niko hivi. Mtu hajaokoka, hana Mungu. Washe kuna kijana mzuri alafu inaonekana ana kazi nzuri, ameniomba hivi na hivi na hivi. Unaomba ushauri kwake. Anasema marafiki wabaya huharibu tabia. Biblia inasema katika kitabu cha Wakorintho wa kwanza. Actually Warumi 13:12. Marafiki wabaya huharibu tabia. Kwa hiyo tujifunze kusema hapana kwa marafiki. Miongoni mwa watu wanao baba na mama wanaweza wasikuharibu. Wanaweza sikwambia hapana lakini wasikushauri vibaya. Ndugu vile vile lakini marafiki. Na huwezi kujua rafiki ni nani. Biblia inasema adui za mtu ni wale wa nyumbani wake. Biblia inasema. Na sio lazima hawa uliozaliwa nao, yani hata wale wa rafiki zako, aidha maeneo ya kazini, wale ambao mnaamka nao. Sasa je, tukae muda wote tuna mashaka na marafiki zetu? Hapana, sio anachofundisha. Inapofika wakati wa kufanya maamuzi mazuri muhimu, lazima tuangalie ni nani. Na mara nyingi unaposhauriwa kitu kibaya cha kupotosha, huwa mara nyingi unakuwa unajua. Tutakuja kuona marafiki fulani hapa wanamshauri mwingine kitu kibaya. Hem, some tuanze na mstari wa jumla. Some kutoka katika Mithali. Mithali mlango ule wa kwanza. Mithali mlango wa kwanza 10 na tutasoma Mithali mlango wa kwanza 15, 10 na 15. Biblia inasema hivi. Hili ni somo la watoto vijana wadogo. Mnanisikia watoto? Hili ni la kwenu na wakubwa. Anasema hivi, mstari wa 10 anasema hivi: mwanangu, wenye dhambi wakikushawishi wewe usikubali. Leo hii watu wanashawishiana kwenye dhambi wazi wazi. Kuna sehemu anaonyesha video hapo jirani, kuna movie nzuri, nyingine wanaonyesha picha chafu, zile chafu kabisa. Twendeni. Mtoto mzuri mtoto mbaya anamuita mtoto mzuri, anamfundisha tabia mbaya. Na tulishaona kwamba mtu mzuri hamfundishi mbaya, labda wewe ameenda kwa neno la Mungu, na ajitenge sana. Kwa kawaida eti mtu mgonjwa, labda mtu ana mafua na mtu ambaye hana mafua, wakiambatana, huyo asiye na mafua ana uwezo kumwambukiza asiye na aliye na mafua kutokuwa na mafua? Huyu mwenye mafua ana uwezo kumwambukiza mwenzake mafua? Ndiyo ilivyo katika asili. Mbaya anamwambukiza mbaya, mzuri mbaya anamwambukiza mzuri vitu vibaya. Ndivyo ilivyo. Watoto mnanisikia? Okay, mnaweza msielewa vizuri leo, lakini polepole mtaelewa. Biblia inasema wenye dhambi wa kushawishi wewe usikubali. Biblia inasema mstari wa 15, Biblia inasema hivi: mwanangu, usiende njiani pamoja nao, uzuie mguu wako. Tulikuwa kwenye Mithali 1:10 afu tukaenda 15. Mwanangu, usiende njiani pamoja nao, anasema uzuie mguu wako, usiende katika mapito yao. Kosa la kwanza la kosa sio kulitenda. Kosa la kwanza ni kukubali kuambatana nao. Yaani ukishaona umeambatana nao, ni kosa lako. Twende kutoka katika kitabu cha maandiko ni mengi. Twende kutoka katika kitabu cha lakini tunakutana mara walio wengi tunakutana mara moja kwa wiki. Kwa hiyo sio mbaya tukajifunza vya kutosha. Tusome kutoka katika kitabu cha Samuel wa pili. Samuel wa pili, pale kuna rafiki mbaya jamani. Unaambiwa rafiki mbaya? Samuel wa pili, sikiliza, mtu mmoja anaitwa Yonadabu. Yonadabu anachokifanya kwa ndugu, kwa rafiki yake, kwa ndugu yake, hicho ni ndugu yake. Na anamfanyia Daudi vile vile. Yonadabu ana Samuel wa pili 13. Tusome mstari ule wa tuanze na mstari ule wa 3. Anasema hivi. Sikiliza anavyosema. Lakini Amnon, huyo ni mtoto wa mfalme Daudi. Amnon alikuwa na rafiki, jina lake, huyo rafiki anaitwa Yonadabu, mwana wa Shama, nduguye Daudi. Yaani Amnon ni mtoto wa Daudi. Daudi ana kaka, ana mdogo wake au kaka yake wareva anaitwa Shama, mtoto wake sasa. Kwa hiyo ni kaka yake kwa baba mdogo kwa baba mkubwa. Anaitwa Yonadabu. Anakutana na Amnon, anasema hivi. Alikuwa na ndugu yake akamwambia. Okay, turudi tuanze mwanzo. Nduguye Daudi. Naye Yonadabu alikuwa mtu mwerevu. Unasikia neno mwerevu? Unajua kuna watu werevu werevu. Bwana, mtu mwerevu muogope. Unakuta ni kwa lugha ya leo ni mjanja mjanja. Ukitumia jina kamili ni tapeli. Sehemu nyingine ambapo unakuta mtu mwerevu ni kwenye ndani bustani ya Eden. Anasema nyoka alikuwa ni mnyama mwerevu kuliko wengine wote. Yonadabu alikuwa mwerevu. Rafiki yangu yule mja asi anajua mambo mengi, ni mwerevu. Unamwona tu tabia, yani haijifichi, utajua mtu mwerevu katika uovu. Neno mwerevu sio jambo zuri sana. Jamaa ameerevuka. Sawa. Haya, anasema alikuwa mtu mwerevu sana. Naye akamwambia, "Kwa nini mwana wa mfalme?" Anampa cheo, anamkumbusha kwamba wewe baba yako ni Daudi, ni mwana wa mfalme, hutakiwi kupungukiwa chochote. Kwa nini wewe mwana wa mfalme unakonda hivi kwa siku? Hutaki kuniambia? Amnon akamwambia, "Nampenda Tamari, umbu la ndugu yangu Absalom." Yonadabu akamwambia, lala kitandani mwako, ujifanye mgonjwa, na baba yako atakuja kutazama, umwambie mwache ndugu yangu Tamari aje na kusihi anipe mkate nile, akaandae chakula machoni pangu, nikione nikakile mikononi mwangu. Basi Amnoni akala. Amnoni akamsikiliza mtu mwerevu, tena ndugu yake, rafiki yake. Biblia inasema ni rafiki na ni ndugu. Iki kisasi tunakijua yaliyotokea, yaligharimu maisha ya Amnon, kwa sababu alienda kafanya washirati na dada yake, tena mtoto wa ndugu wa babake, kwa ujanja aliyopewa na huyu marafiki, akashindwa kumwambia hapana. Mara nyingi tunashindwa kusema hapana, sio kwa sababu hatujui madhara, ni kwa sababu tulikuwa tunatafuta tu sababu ya kuhalalisha tunachokitaka. Huyu Amnoni mpaka anajifanya na umauma. Sidhani kama alikuwa na uwezo wa kukonda eti kwa vile anampenda dada yake wamezaliwa kwa baba mmoja. Hii habari tunaielewa vizuri, inaingia akilini mwetu. Lakini inaleta kitu kibaya. Hii kitu ilikuja kuleta madhara makubwa sana. Ilikuwa imetokana na kosa la Daudi mwenyewe. Upanga umeanza. Baadaye Amnon, emtwende turuke mbele. Twende kwenye mstari wa 32 sura hii, sikiliza kilichotokea. Mtu anakushauri leo hii, rafiki yako atakushauri kitu kizuri, madhara akikupata anakuruka. Ndio sio? Eh. Hey. Yanakuruka. Mtu anakuta labda ni mke. Anaenda rafiki yake anamshauri, nenda kaingie na hii na hii. Yule mwanamke labda ni mke wa mtu, akaenda akapata na mimba pale. Anaingiza nyumbani kwa mume wake. Ameshauriwa na rafiki yake. Mfano, mambo mengine sio mazuri. Au ni kijana, au ni baba. Nina rafiki yangu na mchepuko. Anaenda kesho na kesho kutwa anakamatwa, anakatwa mapanga. Wacha anakatwa mapanga. Alafu sasa sikiliza, mapanga yana Absalom anakuja kumuua Amnoni. Wote ni watoto wa Daudi, lakini anamuua kwa sababu hawajashia mama. Makosa sio mama moja. Sikiliza Yonadabu anachosema mlango wa 3 mstari wa 32. Akajibu Yonadabu yule yule. Sikiliza anachojibu. Akajibu mwana wa Shama, Yonadabu mwana wa Shama, nduguye Daudi akasema, asizani bwana wangu ya kwamba wamewaua vijana wote wana wa mfalme, maana ndiye Amnon peke yake aliyekufa. Yakini haya yamekusudiwa kwa kinywa chake Absalom tangu siku ile alipotanzwa nguvu na umbu lake Tamari. Huku nyuma kuna maneno ya kuchongelea aliyaweka kuhusu Amnon. Yeye ndiye aliyemshauri Amnon mbinu za kufanya. Amnon amekufa, sasa anakuja kumfariji. Leo mtu anaweza kumwambia waruhusu watoto wako wafanye hivi na hivi wafanye, anaenda anapata ukimwi. Akipata ukimwi, anapata ugonjwa, anapotea na kufa. Akifa, yule aliyekushauri kulea vibaya ndio anakuja kwenye msiba kukufariji. Huyo anakuja anajifanya na mfariji Daudi, anakwambia Daudi huna haja ya kupaniki sana. Umefiwa na mtoto mmoja tu. Kamoja tumefiwa na Amnon. Wengine wako salama. Kwa nini uchanganyikiwe sana? Hiyo ni faraja kweli? Unaweza kusema kwamba kwa vile una watoto wengi huna haja ya kulia kwa sababu mtoto wako amekufa? Anakuwa mtu mwerevu kwa mara nyingine tena, kwa mara nyingine tena. Ndicho alichokifanya shetani, alifanya kwenye Edeni, anafanya kwenye kitabu cha Ufunuo. Hajawahi kuacha. Nicho wanachofanya marafiki wabaya. Ninaelekea kumaliza. Kwa hiyo tunaona hapana kwa marafiki. Tumetoa mfano mmoja wa rafiki mmoja, sehemu nyingi tu. Ningeza kusema sehemu nyingi. Sasa twende msingi mkuu wa kusema hapana ni nini? Msingi mkuu wa kusema hapana nilianza nao, lakini niusisitize, ni pale ambapo Mungu anasema tofauti. Huhitaji kusema hapana kama humuudhi Mungu au humletei madhara huyu. Hakuna sababu. Sababu ni pale Mungu Tuende katika Matendo Mitume kama hatumuudhi Mungu. Matendo ya Mitume mlango ule wa 5. Hem tuone msingi mzuri wa kusema hapana. Matendo ya Mitume. Kwa hiyo msingi hii sio kusema hapana, ni msingi wa kusema hapana. Sio kusema hapana ili mradi tumesema. Sio kusema hapana ili kusudi tumuudhi fulani au kuonyesha kwamba tuna mamlaka sana. Ameniambia nikasema hapana. Sema hapana pale ambapo hakuna sababu, hakuna faida ya jambo aliyokuambia, lakini sana sana kama linaenda kinyume na mapenzi ya Mungu. Hem tusome kitabu kutoka kitabu cha Matendo ya Mitume mlango ule wa 5 mstari ule wa Matendo ya Mitume 5 tusome 29. Matendo ya Mitume 5 29 Biblia inasema, Petro na mitume wakajibu wakisema, imetupasa kumtii Mungu kuliko wanadamu. Sasa unaweza kuniambia neno hapana limekuja wapi? Limekuja lipo nyuma, sikutaka ningesema sura nzima tusingetoka hapa, tungechelewa kutoka. Petro na Yohana na mitume, nguvu za Mungu zimewajia, wanahubiri neno la Mungu kwa nguvu sana, kwa ujasiri mwingi. Wale mafarisayo na watu wa dini wanawaambia hapana, acheni kuhubiri namna hii, njoni tuungane tuhubiri injili za uongo uongo hizi za kuchekesha chekesha. Ni kama hivi mtu atuambia kwamba acha kuhubiri hivi. Petro anajibu, imetupasa kumtii Mungu kuliko wanadamu. Daudi, amini Adamu alitakiwa mtii Mungu kuliko Eva kwa neno hili? Hapana. Ibrahimu alitakiwa mtii Mungu kuliko kumsikia Sara kumpa mjakazi wake. Vivyo hivyo kwa Yakobo. Vivyo hivyo kwa Samsoni. Vivyo hivyo mtu mwingine, sikupata muda kwenda huko, maandiko yalikuwa mengi nimeyakata. Tungemwona nani? Tungemwona Ayubu. Ayubu alipokuwa kwenye taabu, mke wake alisema kwamba inaonekana maovu yako ni makubwa kuliko Mungu wako. Mtukane Mungu, kimtukana tu Mungu ukamkufuru, unakufa, unaondokana na shida. Ayubu akakataa. Ayubu akasema kwenye haka, akasema hapana, nitaendelea kuteseka na shida zangu hizi. Angemsikiliza? Wengi tu wanasikiliza. Kwa hiyo tunaona kwamba msingi, na naweza nikaishia hapa kwa sababu naona huu mstari unatosha, na ilikuwa na mstari mingine, lakini lengo sio kuonyesha Mungu anasema namna gani, kiasi gani, hapana. Kweli kitosha, imetosha. Hii mistari tuliyosoma sio michache, na kweli ya Mungu imedhihirika. Kwa hiyo tujifunze kusema hapana, tujifunze kuipokea hapana vile vile, na tujifunze sisi wenyewe kujiambia hapana nafsi zetu. Sio kila kitu ambacho tumbo lako, macho yako, moyo wako, tamaa yako, shida zako zitataka kitakuwa kweli. Je, kinampendeza Mungu? Je, neno la Mungu? Je, muda wake umefika? Je, muda wake bado? Je, huyu naye mtaka? Na wake bado? Baba, tunakushukuru kwa wema na fadhili zako. Asante kwa kutufundisha neno hili. Tunaomba sasa lisiishie hapa tukalifurahia au tukalishangaa, bali Mungu likatugeuze. Bali Mungu likatufundishe kuanzia kesho, kesho kutwa, mwaka huu, miaka ijayo. Mungu, tukawe watu tofauti katika masuala yanayohitaji kusema ndio na hapana ufahamaje. Baba, bariki wote, bariki msikilizaji kutoka mbali, bariki tuliokusanyika hapa. Bariki vipindi vyote vinavyoendelea vya ushirika pamoja katika mwili. Bariki siku ya leo Mungu, nawafunika ndugu zangu wote waliokusanyika mbele yako. Wiki inayokuja yote ikawe wiki ya baraka kuu kutoka kwako Mfalme. Bariki masomo yao watoto, bariki maisha yao, afya zao, bariki wakubwa, kazi ya mikono yao. Mungu, aliyekuwa na kiu na kukosa utoshelevu, Mungu mtoshereze katika wiki hii Mfalme ajabu. Na ikawe mwanzo wa utoshelevu wako Mungu katika maisha yake Mfalme ajabu. Mimi nami naomba baraka zako na huruma zako zikae juu yangu. Katika jina la Baba na la Mwana na Roho Mtakatifu, nikupokea. Amina. Amen.